Volte. Escarmentado'nun seyahatlerinin öyküsü. Yazan kendisi. Seslendiren Akın Altan. 1600'de Kandiye kentinde doğdum. Babam kentin valisiydi. İro adında oldukça sert olmakla birlikte vasat bir şairin beni övmek için Minos'un soyundan geldiğimi söyleyen kötü mısralar dizdiğini anımsıyorum. Ama babam gözden düştüğünde aynı şair, Pasifiye ile aşığının soyundan geldiğimi söyleyen başka şiirler yazdı. Bu İro çok kötü bir adam ve adadaki insanların en can sıkıcısı, en alçağıydı. Babam, öğrenim görmem için beni 15'imde Roma'ya gönderdi. Bu kente tüm gerçekleri öğrenmek umuduyla geldim. Çünkü o zamana kadar bu aşağılık dünyada, Çin'den Alplere kadar adet olduğu üzere bana hep tersi öğretilmişti. Tavsiye ile gönderildiğim Monsignor Profondo benzersiz bir adam ve dünyanın gördüğü en müthiş bilginlerden biriydi. Bana Aristoteles'in kategorilerini öğretmek istedi ve beni az daha gözdelerinin kategorisine sokuyordu. Paçayı zor kurtardım. Dinsel törenler, şeytan ya da cin kovma ayinleri ve birkaç vurgun gördüm. Çok tedbirli biri olan Signora Olimpia'nın satılmaması gereken birçok şeyi sattığı haksız olarak söyleniyordu. Bütün bunları çok eğlenceli bulacak bir yaştaydım. Signora Patello adında çok yumuşak huylu genç bir kadın beni sevmeyi kafasına koydu. Bugün artık mevcut olmayan bir tarikatten manastıra girme andı içmiş iki genç papaz, Peder Poignardini ve Peder Aconiti, genç kadına kur yapıyorlardı. Kadın bana yakınlık göstererek onları uzaklaştırdı. Ama ben de aporoz edilme ve zehirlenme tehlikesiyle yüz yüze geldim. Saint Pierre'in mimarisini çok beğenmiş olarak kenti terk ettim. Fransa'ya gittim. Adil Louis'nin hüküm sürdüğü dönemdi. Burada bana ilk olarak halk tarafından eti kızartılıp isteyenlere çok ucuz bir fiyata dağıtılan Mareşal Donkun etinden sabah kahvaltında bir parça yemek isteyip istemediğim soruldu. Bu devlet bazen meclisteki bir koltuk uğruna, bazen de tartışmalı iki sayfa yüzünden sürekli olarak iç savaşlar yaşıyordu. 60 yılı aşkın bir süredir, bazen örtülü olarak, bazen açıkça körüklenen bu ateş, bu güzel ülkeyi kasıp kavuruyordu. Bunlar hep özgür Fransız kilisesinin başının altından çıkıyordu. Çok yazık, dedim. Bu halk, yumuşak yaratılışlı olmakla birlikte, birileri onu bu niteliğinden uzaklaştırmış. Hem eğleniyor, hem de katliamlar yapıyorlar. Sadece eğlendikleri zaman çok mutlu bir dönem olacak. İngiltere'ye geçtim. Burada da aynı çekişmeler, aynı öfkeleri körüklüyordu. Katolik azizler, kilisenin iyiliği için kralı, kraliyet ailesini, parlamentoyu barutla havaya uçurmaya ve İngiltere'yi bu zındıklardan kurtarmaya karar vermişlerdi. Bana 8. Henry'nin kızı, ermiş kraliçe Mary'nin tebaasından 500'den fazlasını yaktırdığı meydanı gösterdiler. Hibernoislı, İrlandalı bir papaz, bunun çok iyi bir eylem olduğunu söyledi bana. Çünkü birincisi, yakılanlar İngilizdi. İkincisi, kutsal su almıyorlardı ve St. Patrick's deliğine inanmıyorlardı. St. Patrick's deliği, İrlanda'da cehenneme indiğine inanılan delik. Özellikle Kraliçe Mary'nin hala ermiş ilan edilmemiş olmasına çok şaşırıyordu. Ama yeğen kardinalin biraz boş vakti olur olmaz çok yakında bu ilanın yapılacağını umuyordu. Oradan soğukkanlı insanların arasında daha fazla huzur bulacağımı umduğum Hollanda'ya gittim. Lahey'e vardığımda saygın bir ihtiyarın başını vuruyorlardı. Bu baş, Cumhuriyet'in en fazla övünç duyacağı Başbakan Barnevelt'in kel başıydı. Duyduğum merhametten duygulanarak suçunun ne olduğunu, devlete ihanet edip etmediğini sordum. Kara cübbeli bir protestan papazı, "Daha penasını yaptı," diye beni yanıtladı. Bu adam, ruhun inançla olduğu kadar faydalı işlerle de kurtulabileceğine inanan biridir. Çok iyi bilirsiniz ki, eğer böylesi fikirler kök salacak olursa, Cumhuriyet ayakta kalamaz. Bu yüzden böylesine rezil iğrençlikleri bastırmak için sert yasalar gerekir. Ülkenin derin görüşlere sahip bir siyasetçisi, içini çekerek bana, "Ne yazık ki Monsieur," dedi. "Güzel günler sonsuza kadar sürmez. Bu halkın bu kadar gayretli olması bir tesadüften başka bir şey değil. Karakterinin esası, hoşgörü denen iğrenç bir dogmaya dayanır. Ve bir gün yeniden eski karakterine döneceğini düşünmek insanı korkudan tir tir titretiyor. Ilımlılığın ve hoşgörünün bu uğursuz çağa beklene dursun, ben Ağırbaşlılığın sıkıntısını hiçbir şeyin azaltmadığı bu ülkeyi vakit geçirmeden terk ederek İspanya'ya giden bir gemiye bindim. Saray Sevilla'daydı. Kalyonlar gelmişti. Yılın en güzel mevsiminde her tarafta bolluk ve neşe göze çarpıyordu. Her iki yanı portakal ve limon ağaçlı bir yolun sonunda değerli kumaşlarla örtülü sıra sıra basamaklarla amfiteyatro gibi çevrili kocaman bir alan gördüm. Kral, kraliçe, erkek ve kız çocukları muhteşem bir saybanın altındaydılar. Bu yüce ailenin tam karşısında ama daha yüksekte bir başka taht daha vardı. Yol arkadaşlarımdan birine, "Eğer bu taht Tanrı'ya ayrılmamışsa ne işe yarayacağını anlamadım," dedim. Bu patavatsız sözler ağırbaşlı bir İspanyol tarafından duyuldu ve bana pahalıya mal oldu. Ben gösterişli bir geçit töreni ya da boğa güreşi seyredeceğimizi beklerken, büyük engizitör bu yüksek tahtta göründü ve kralla halkı kutsadı. Arkasından ikişerli sıra halinde dizilmiş, siyahlı, beyazlı, grili, ayakkabılı, ayakkabısız, sakallı, sakalsız, sivri kukuletalı, kukuletasız bir sürü papaz sökün etti. Onların peşi sıra cellat yürüyordu. Daha sonra üzerine şeytan ve alev resimleri çizilmiş çuval bezlerine bürünmüş 40 kadar insan, polis memurları ve soylularla çevrili olarak göründüler. Bunlar, Musalarından vazgeçmeye kesinlikle yanaşmayan Yahudiler, vaftiz analarıyla evlenmiş veya Notre Dame de Turçe'ye tapınmayan ya da Hieronymus keşişleri uğruna paracıklarından olmak istemeyen Hristiyanlardı. Sopuca çok güzel dualar okunduktan sonra tüm suçlular hafif ateşte yakıldı. Kraliyet ailesi bundan son derece gurur duymuşa benziyordu. Akşam tam yatmak üzereyken, Engizisyon'un iki görevlisiyle Azize Ermandat odama geldiler. Beni şefkatle kucakladılar ve tek kelime söylemeden içerisinde sadece hasır bir yatakla güzel bir haç bulunan çok soğuk bir zindana götürdüler. Orada 6 hafta kaldım. Bu sürenin sonunda Engizisyon papazı gidip kendisiyle konuşmam ricasında bana birini yolladı. Engizitör, kabaca bir sevgiyle bir süre beni kolları arasında sıktı. Bu kadar kötü bir yerde kaldığımı öğrenmenin kendisini cidden üzdüğünü ama evin bütün dairelerinin dolu olduğunu ve bir dahaki sefere daha rahat bir yerde misafir edileceğimi umduğunu söyledi. Sonra büyük bir iştenlikle niçin orada bulunduğumu bilip bilmediğimi sordu. "Besbelli günahlarım yüzünden," dedim. "Pekala evladım, hangi günahın için? Benimle hiç çekinmeden konuşabilirsin." Boş yere kafa yordumsa da bulamadım. Bunun üzerine papaz iyilik olsun diye bana yol gösterdi. Nihayet patavatsızca sarf ettiğim sözleri anımsadım. Bir disiplin cezası ve 30 bin real para ödeyerek kurtuldum. Önünde eğilmek üzere büyük engizitörün huzuruna götürüldüm. Çok kibar bir insandı. Küçük şölenini nasıl bulduğumu sordu bana. Çok nefis bulduğumu söyledim ve ne kadar güzel olursa olsun bu ülkeden ayrılmamız konusunda yol arkadaşlarımı sıkıştırmaya gittim. Onlar da İspanyolların din uğruna yaptığı tüm büyük işler hakkında bilgilenme fırsatı bulmuşlardı. Ünlü Kiyapa Piskoposu'nun anılarını okumuşlardı. Bu anılardan anlaşıldığına göre Amerika'daki kafirleri dine döndürmek için 10 milyonu boğazlayıp yakmış ya da boğmuşlardı. Bu Piskoposu'nun abarttığını sanıyorum. Ama bütün bu kurbanların sayısı 5 milyona düşürülse bile yine de hayranlık duyulacak bir miktar. Seyahat etme arzusuyla yanıp tutuşuyordum. Avrupa turumu Türkiye ile tamamlamayı kafama koydum ve hemen yola koyulduk. Göreceğim şenlikler konusunda fikrimi söylememek niyetindeydim. "Bu Türkler," dedim arkadaşlarıma, "vaftiz edilmemiş zındıklardır ve sonuç olarak da saygıdeğer engizitörlerden daha zalim olacaklardır. İslam ülkesinde ağzımızı açmayalım." Böylece Türkiye'ye vardık. Türkiye'de Kandiye dikinden daha fazla kilise bulunduğunu görmekten fena halde şaşkınlığa düştüm. Kimi Yunanca, kimi Latince, daha başkaları Ermenice olarak Bakire Meryem'e özgürce dua eden ve Muhammed'e lanet okuyan sayısız keşiş gördüm. "Bu Türkler ne iyi insanlar," diye haykırdım. Rum Hristiyanlarla Latin Hristiyanlar İstanbul'da birbirlerinin can düşmanıydılar. Bu köleler birbirlerini ısıran ve ayrılmaları için sahipleri tarafından dövülen köpekler gibi birbirlerini kıyıyorlardı. O zamanlar Sadrazam Rumların tarafını tutuyordu. Rum Patriği beni Latin Patriğinin evinde yemek yemiş olmakla suçladı. Divanda tabanlarıma 100 sopa vurulması cezasına çarptırıldım. ve 500 fındık altını ödeyerek kurtuldum. Ertesi gün sadrazam boğduruldu. Bir sonraki gün yerine atanan yeni sadrazamsa Latin taraftarıydı ve Yunan patriğinin evinde yemek yemiş olmaktan dolayı beni aynı cezaya çarptırdıktan topu topu bir ay sonra o da boğduruldu. Artık ne Rum ne de Latin kiliselerine adım atmak içimden gelmiyordu. Avunmak için baş başayken çok cana yakın, camideyken dini bütün biri olan çok güzel bir Çerkez kızı kiraladım. Çerkez kızı bir gece aşktan coşunca sıkı sıkıya beni kucaklayarak ''Allah illallah'' diye bağırdı. ''La ilahe illallah.'' Bu sözler Türklerin iman sözleriymiş. Onları aşk sözleri sandığından büyük bir sevgiyle ben de ''Allah illallah'' diye bağırdım. ''Allah'a şükürler olsun'' dedi. ''Siz de Müslüman oldunuz. Bana güç kuvvet veren Tanrı'yı kutsadığımı söyledim ve kendimi çok mutlu hissettim. Sabahleyin imam beni sünnet etmeye geldi. Biraz güçlük çıkardığından kadı beni kazağa oturtmaya niyetlendi. 1000 fındık altını ödeyerek önümden bir deri parçasıyla gerimi kurtardım ve bir daha da Türkiye'de Rum ve Latin ayinlerine katılmama ve yatakta ''Allah illallah'' diye bağırmama kesin kararıyla vakit geçirmeden İran'a kaçtım. İspahan'a vardığımda kara koyunun mu ak koyunun mu tarafını tuttuğumu sordular. Etinin yumuşak olması şartıyla benim için fark etmeyeceğini söyledim. İranlıların o sıralar ak koyunlu ve kara koyunlu diye ikiye ayrıldığını bilmek gerekiyordu. İki tarafla da alay ettiğim sanıldı. Daha kentin kapısında başımı fena halde belaya sokmuştum. Koyunlardan kurtulmak bana yine bir kucak fındık altınına mal oldu. Yanımda bir tercümanla Çin'e kadar gittim. Tercüman, Çin'in özgürce ve keyif içerisinde yaşanılan bir ülke olduğu konusunda teminat veriyordu. Tatarlar kan ve ateşle ülkeye egemen olmuşlardı. Bir yandan Cizvit papazları, öte yandan Dominikan papazları insanları Tanrı'nın saflarına kazandırdıklarını söylüyorlardı. Ama kimse bu konuda bir şey bilmiyordu. Böylesine gayretli din çığırtkanları görülmemiştir. Birbirlerinin boğazına sarılıyor, Roma'ya ciltler dolusu iftiralar yazıyorlar, birbirlerini imansızlıkla, yoldan çıkmışlıkla suçluyorlardı. Özellikle saygıyla eğilme tarzı konusunda müthiş bir kavga sürüyordu. Cizvitler, Çinlilerin anneleriyle babalarını Çin usulü selamlamalarını istiyordu, Dominikenlerse Roma usulü. Cizvitler beni Dominiken sandılar. Tatar hükümdarının gözünde Papa'nın casusu olarak görülmemi sağladılar. Yüksek Meclis törenle beni yakalayıp bağlaması için bir mandarini görevlendirdi. O da 4 zaptiyeye kumanda eden bir çavuşa emir verdi. 140 defa diz çöktürüldükten sonra hükümdarın huzuruna çıkarıldım. Hükümdar bana Papa'nın casusu olup olmadığımı ve bu prensin kendini tahttan indirmek üzere bizzat geleceğinin doğru olup olmadığını sordu. Ona Papa'nın 70 yaşında bir papaz olduğunu ve majesteleri Tatar Çin hükümdarından 4000 fersah uzakta oturduğunu, bir şemsiyeyle nöbet tutan yaklaşık 2000 civarında askeri olduğunu, kimseyi tahtından indirmediğini ve majestelerinin rahat uyuyabileceğini söyledim. Bu hayatımın en az üzücü serüveni oldu. Beni Macao'ya gönderdiler. Oradan da Avrupa'ya gitmek üzere bir gemiye bindim. Golconda kıyılarında, Hindistan, bindiğim geminin onarılması gereği doğdu. Bu fırsattan yararlanarak dünyada hakkında harika şeyler söylenen Ulu Aurangzeb Sarayı'nı görmeye gittim. Aurangzeb, Hindistan'ın Moğol İmparatoru. Aurangzeb o sırada Delhi'deydi. Hükümdarın Mekke Şerifi'nin gönderdiği kutsal emaneti alması nedeniyle yapılan görkemli töreni düşünerek teselli buldum. Kutsal emanet, kutsal evin yani Kabe'nin, Beytullah'ın süpürüldüğü süpürgeydi. Bu süpürge, ruhun bütün pisliklerini süpüren simgeydi. Aurangzeb'in pek böyle bir şeye gereksinmesi var gibi görünmüyordu. Bütün Hindistan'ın en dindar insanıydı. Kardeşlerinden birini boğazlamış, babasını zehirlemiş olduğu doğruydu. 20 racayla bir o kadar güçlü adamı da işkenceyle öldürmüştü. Ama bunlar önemli sayılmazdı. Onun dine yürekten bağlılığından başka bir şey söz edilmiyordu. Onu sadece her cuma namazından sonra kafa uçuran Fas'ın yüce imparatoru Molla İsmail'le kıyaslıyorlardı. Tek kelime etmiyordum. Seyahatler beni olgunlaştırmıştı. Ve bu iki yüce hükümdardan hangisinin büyük olduğu hakkında karar vermenin bana düşmediğini hissediyordum. Benimle aynı evde kalan bir Fransız delikanlısının Hint İmparatoru'yla Fas İmparatoru hakkında yeterli saygıyı göstermediğini itiraf ederim. Delikanlı, Avrupa'da devletlerini çok iyi idare eden, kiliseye giden ama babalarını ve kardeşlerini öldürmeyen ve uyruklarının başını vurmayan çok dindar hükümdarlar bulunduğunu ağzından kaçırdı. Tercümanımız, genç arkadaşımın dine aykırı bu sözlerini Hintçe'ye çevirdi. Önceki tecrübelerimin ışığında hemen develeri eğerlettim ve hiç vakit geçirmeden genç Fransız'la oradan ayrıldık. Daha sonra Ulu Orengzib'in görevlilerinin aynı gece bizi yakalamaya geldiklerini ama sadece tercümanı bulduklarını öğrendim. Tercümanı götürüp bir meydanda halkın gözü önünde asmışlar ve sarayın tüm nedimleri hiç yaltaklanmadan tercümanın ölümünü hakkaniyete uygun bulmuşlar. Kıtamızın güzelliklerinin tadını çıkarmak için görmem gereken bir tek Afrika kalmıştı geriye. Burayı da gördüm. Bindiğim gemi zenci korsanlarca ele geçirildi. Kaptanımız sızlanıp durdu, onlara neden uluslararası yasaları böyle çiğnediklerini sordu. Zenci kaptan onu şöyle yanıtladı. ''Sizin uzun burnunuz var, bizimki yassı. Sizin saçlarınız dümdüz, bizimki kıvırcık. Sizin deriniz kül rengi, bizimki abonoz gibi siyah. Sonuç olarak, kutsal doğa yasaları gereği, biz her zaman düşmanız. Niteliğini anlamadığım çetin ve gülünç işlerde çalıştırmak üzere, yine kıyılarındaki fuarlardan bir yük hayvanı alır gibi bizi satın alırsınız. Hiçbir işe yaramayan, iyi bir mısır soğanı bile etmeyen bir tür sarı toprak çıkarmak için dağlarda bizi öküz siniriyle kırbaçlatırsınız. Biz de sizinle karşılaştığımızda ve sizden daha güçlü olduğumuzda sizi köle yapıyor, sizi tarlalarımızda çalıştırıyor ve burun ya da kulaklarınızı kesiyoruz. Bu kadar akla yatkın söze verecek bir karşılık bulamadık. Kulaklarımı ve burnumu kurtarmak için yaşlı bir zenci kadının tarlasında çalışmaya başladım. Bir yılın sonunda kurtulmalık ödenerek tutsaklıktan kurtarıldım. Yeryüzünde iyi, güzel, hayran olunacak ne varsa gördüm. Bundan böyle evimden barkımdan başka bir yere gitmemeye karar verdim. Kendi yurdumda evlendim. Boynuzlandım ve bunun hayattaki en iyi durum olduğunu anladım. Son.